Właśnie minęła szósta. Zapraszam na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Apelacyjny sąd rodzinny. Ponad 20 milionów złotych miał stracić sąd apelacyjny w Krakowie, wokół którego powstały powiązania rodzinno-biznesowe. Negocjacje w sprawie zakupu rakiet Patriot przebiegają bardzo sprawnie, zapewnia wiceszef MON-u. Załogi łodzi ratunkowych wciąż na Atlantyku szukają 70-letniego żeglarza z Polski. 10 byłym dyrektorom sądów z Krakowa, Wrocławia i innych miast w tych regionach zatrzymanym przez CBA postawiono już zarzuty. Szczegóły poznamy dziś rano. Także dziś podjęte zostaną decyzje o dozorze policyjnym, poręczeniu majątkowym, zakazie wyjazdu z Polski i odebraniu paszportów. Szefowie sądów są podejrzani o korupcję w sądzie apelacyjnym w Krakowie, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ludzie, którzy dysponowali majątkiem, wykorzystywali go dla celów nie mających nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, ale poprzez tworzenie fałszywych pretekstów wyprowadzali ogromne ilości pieniędzy, dotyczy to dziesiątków milionów złotych. Minister zdymisjonował 7 dyrektorów, zdecydował też o odwołaniu 3 prezesów sądów, m.in. Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec. Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości nie kontrolowała ona odpowiednio działalności administracyjnej sądu. Śledcze przeszukali mieszkania zatrzymanych, a rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik mówi, że w tym śledztwie zarzuty usłyszało już 16 osób. Chodzi o przywłaszczenie 21 milionów złotych. Osoby, które pełniły kierownicze funkcje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa, zarzuty usłyszał i prezes Sądu Apelacyjnego, i główny dyrektor administracyjny tego sądu, i księgowa tegoż sądu. Również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego fikcyjne faktury i inne dokumenty, które poświadczały rzekomo wykonanie zleceń na rzecz tego sądu. Byłego prezesa Sądu Apelacyjnego Krzysztofa S. oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie pieniędzy. Jego proces ma rozpocząć się 13 grudnia. Rozmowy na temat kupna rakiet Patriot przebiegają sprawnie, zapewnił wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Resort czeka właśnie na pismo z USA ze szczegółową ofertą. Przy takim kontrakcie rzędu dziesiątek miliardów złotych trzeba się śpieszyć powoli, żeby nie popełnić błędu, żeby nie podpisać umowy, w której są kwestie wątpliwe, kwestie, które nieodpowiednio zabezpieczają nasze interesy. Za 8 baterii Patriot Amerykanie chcą ponad 10 miliardów dolarów. Wiceszef MON-u zapewnia, że to będzie negocjowane. Mamy doświadczenia z innych negocjacji, gdzie udało się blisko połowę ściąć takiej kwoty. Nawet bym chciał więcej niż połowę ograniczyć koszty tego systemu. Dostawy rakiet będą podzielone na 2 fazy. Realizacja pierwszej, jak mówił w polskim radiu Antoni Macierewicz, możliwa jest już w 2019 roku. Na Atlantyku poszukiwania 74-letniego żeglarza z Gdańska, który wraz z żoną pół roku temu wypłynął w rejs. Mężczyzna 6 dni temu wypadł za burtę swego jachtu. Kobietę uratowała załoga kontenerowca. Rejon, gdzie może być żeglarz, wysłano łodzie ratunkowe, mówi Hanna Kocan-Dąbrowna, córka zaginionego. Nie wiem, dlaczego nie upublicznili tej informacji. Ja mówiłam służbom ratowniczym na Martynice kilkakrotnie, że są osoby, które są gotowe wypłynąć w konkretne miejsce, więc oni powinni jak najszybciej tę informację przekazać. Polacy zaginęli podczas rejsu dookoła świata, wypłynęli z Madery na Barbados na początku listopada. Będą nowe mapy zagrożenia powodziowego dla kilkuset polskich rzek. Przygotowuje je Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej we współpracy z samorządami. Jak mówi Przemysław Gruszewski, chodzi o określenie zagrożonych miejsc, ale także... pokazanie strat materialnych, liczbę mieszkańców, która może ucierpieć, jest zagrożona powodzią. Aktualizacja map niezbędna jest też dla ludzi inwestujących w pobliżu rzek, mówi Radosław Radoń z Zarządu Gospodarki Wodnej. Każdy będzie mógł zasięgnąć informacji, zapoznać się z czym może się liczyć w przypadku nadejścia powodzi, czy ma kupować działkę, która może zostać zalana. Nowe mapy mają być gotowe za 2 lata. Wystawę prac Stanisława Wyspiańskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Grafiki, obrazy, pastele, fragmenty utworów, a także projekty, witraże i wzory mebli. Twórczość Wyspiańskiego, choć obecna w naszej świadomości od lat, wciąż inspiruje i zachwyca, mówił podczas wernisażu wiceminister kultury Jarosław Selin. Cóż takiego jest w sztuce Stanisława Wyspiańskiego, że choć doskonale znamy przynajmniej jej przykłady, za każdym właściwie razem odkrywamy ją na nowo. Któż bowiem z nas nie zna kolejnych portretów dzieci? Kto nie pamięta choć jednego widoku na kopiec Kościuszki? A jednak sztuka ta, zarówno ta plastyczna, jak i literacka, jest dla nas ciągle nowa, żywa, inspirująca. Do 2012 roku prace Stanisława Wyspiańskiego pokazywane były w kamienicy Szołajskich przy Placu Szczepańskim. Wtedy też zapadła decyzja o wykorzystaniu kamienicy do wystaw zmiennych. A dzieła artysty trafiły do renowacji. Odnowiono kilkadziesiąt rysunków, grafik i obrazów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dzień dobry Państwu, zaczynamy. Jak zwykle o tej porze mówimy, witamy serdecznie, kłaniamy się, poranna zmiana, 10,5 minuty po szóstej. No i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy ten czas do dziewiątej. Już widzę w listach, że przewijają się przede wszystkim trzy wyrazy. Po pierwsze zimno, po drugie ciemno, a po trzecie ciężko. No będziemy coś radzić te dziewiąte. Będziemy. Jeden list z całym szacunkiem dla Johnny'ego Cash'a, wolę ten utwór wersji Grace Jones. A tu akurat nam się przytrafiła wersja Joaquina Phoenixa. Taka sytuacja. Tu pan jeszcze Tomasz dopytuje, skoro mówiliśmy, że w Pile dzisiaj 6, to oczywiście trzeba dodać ile w Spale. No jak w Pile 6, to w Spale ile? No jasne, że 4. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. No to zaczynamy. Kwadrans po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I skoro już dr Tomasz przed chwilą się wypowiedział, to chciałem państwa bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby słuchać Trójki za godzinę, bo wtedy pytania z kosmosu. I to dziś jest ten dzień. To dziś jest ten dzień, kiedy ktoś zada wreszcie to pytanie. To jedno jedyne, to najważniejsze. Proszę posłuchać odpowiedzi. Nie mam bladego pojęcia. A właśnie. Jakie jest to pytanie, na które dr Tomasz nie potrafi odpowiedzieć? No, proszę sprawdzić. Za godzinę pytania z kosmosu i to jedno ważne pytanie, które być może pozostanie bez odpowiedzi. Ale o tym w swoim czasie. A tak poza tym mówić będziemy o butach, a właściwie o produkcji obuwia. Czy wiemy kto, czy wiemy z czego i czy wiemy kto nam te buty wyprodukował? Moje buty były wyprodukowane... Nie wiem. Na pewno nie w Chinach. W przemyśle odzieżowym, śledzeniu łańcuchów dostaw, to się dzieje już prawie od 20 lat. Natomiast jeśli chodzi o buty, to nasza kampania, która trwała przez ostatnie 3 lata, była pierwszą taką kampanią, która w ogóle ten temat podniosła. I to jest ważny temat. Kto nam wyprodukował te buty? Z czego powstały także? No i gdzie je produkowano? Proszę to sprawdzić. Po 7.40 o tym porozmawiamy po naszym codziennym spotkaniu z George'em Michaelem. A poza tym już za chwilę, jeszcze przed 6.30 porozmawiamy o karpiach. A będzie ich mniej na święta? Karp intensywnie żeruje w wodzie powyżej 16 stopni. A jakie mieliśmy lato? Bez przerwy opady i chłodne lato. Być może dlatego tego karpia jest mniej. No właśnie, ale czy zabraknie, czy będzie drożej? Proszę sprawdzić. Przed 6.30 o karpiach porozmawiamy. Poza tym oczywiście 20 minut po 7.00 Krystian Hanke pojawi się i będzie projekt Tata. Dziś Tata... Patrzymy przez pryzmat naszych 30 kilku lat życia i nam się to wydaje, że to głupie, banalne, że to na pewno nie będzie zabawne, a dzieci mają 3, 4, 6, 10 lat i te małe rzeczy są dla nich niesamowite i fascynujące. To tak, to zawsze. 20 po 7, projekt Tata przed 7, Łukasz Błąd oczywiście zajrzy do kalendarza. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, zobaczymy co się jeszcze wydarzy. Muzycznie na pewno będzie ciekawie, bo już widzę cały zestaw. A poza tym 227 trójek, numer telefonu już do dyspozycji. Dzień dobry. Panie redaktorze kochany, zimno, szron, czas krabać, poranny PDF, no takie buty dzisiaj, no takie buty. Takie buty dzisiaj, zdecydowanie. Przypomnę te trzy słowa, które rozpoczęły audycję. Zimno, ciemno i ciężko. Ale walczymy. A poza tym oczywiście ranek @polskieradio.pl, a poza tym oczywiście 71335. No, na rozgrzewkę. Proszę sobie pograć trochę na perkusji. Live a simple life. jakie pytanie dziś będzie odpowiadał dr Tomasz Rożek? Państwo przewidują. Tu słuchacz napisał, że wydaje mi się, że chodzi o pytanie o Mikołaja z Laponii. A panu? Chciałem podpowiedzieć, jakie pytanie mógł dostać dzisiaj pan Tomasz Rożek. No bardzo proszę, czekamy. Wydaje mi się, że dostał pytanie, czym jest kobieca intuicja. No to sprawdźmy. Nie mam bladego pojęcia. No może, nie wiem. Zapraszamy do Trójki. 21,5 minuty po szóstej. Na miesiąc przed świętami napływają niepokojące wieści. Może zabraknąć karpia na wigilijnym stole. Hodowcy skarżą się, że w tym roku jest o 40, a może nawet 50% mniej tych ryb niż w latach poprzednich. Nic więc dziwnego, że sprzedawcy przewidują wzrost cen, mówi Piotr Jeżowski ze sklepu Rybka w Warszawie. Jakieś dotacje zostały cofnięte dla producentów karpia i karp będzie w tym roku, tak zapowiadają producenci, że będzie drogi i że jest go mniej, zdecydowanie mniej. Mamy w ostatnim okresie bardzo dużą inwazję i czapli, i kormoranów. Ryszard Nogacz, właściciel gospodarstwa rybackiego w Wierzenicy. Wydry, które pustoszą nam stawy, no i kłopoty z kłusownikami, którzy w tym roku bardzo intensywnie działali na stawach. No i ja w swoim gospodarstwie mam prawie 50% mniej produkcji. Teodor Rudnik, prezes zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego. Karp tradycyjny, nasze danie wigilijne na stołach zagościło po II wojnie światowej. Chce pan powiedzieć, że pora na zmianę? Nie, no karp przebywał w warunkach naturalnych i miał naturalną paszę. W obecnych czasach paszę się produkuje. Karp intensywnie żeruje w wodzie powyżej 16 stopni. A jakie mieliśmy lato? Bez przerwy opady i chłodne lato. Być może dlatego tego karpia jest mniej. Produkcja załamała się już w ubiegłym roku. W tym roku brakowało kroczka. Kroczka, czyli czego? Karpia do zarybienia z drugiego roku. Panie Kubo, ma zabraknąć karpia, no bo 50% mniej w tym roku. Ale ma być. Mnie to w ogóle nie dziwi. Kuba Strzyczkowski, autor słów do trójkowego karpia. No dlatego, że jakby pani raz w roku była obiektem zainteresowania wszystkich głodnych, wszystkich kucharzy, nomen omen na widelcu, to ja bym też nie chciał. Zresztą w takim jeziorze, z którym jestem zaprzyjaźniony. Wszystkie ryby, jak jeden mąż, jakby tam było pytanie, kogo delegować na stół wigilijny? Wszyscy karpia. No to sobie popłynął i cześć. Inna ryba na stole wigilijnym. Śledź. O. On jest za mały. Śledź za mały? Proszę pani, jest taki gatunek śledzia, na przykład Bismarck, to on wcale nie jest mały. On jest wielki. Także spokojniutko może zastąpić karpia. Młode pokolenie odchodzi już od karpia. Coraz więcej sprzedaje się łososia, sandacza, szczupaka, dorsza bardzo dużo się sprzedaje, polędwicy. A smakowo jest jakiś taki, który jest podobny? Amur jeszcze trochę przypomina karpia. To jest ta sama rodzina i amur przypomina, ale amur jest chudszy zdecydowanie od karpia. No i nie, i karp jednak jest specyficzny. Jest jedyny w swoim rodzaju, w smaku. Słyszałam, że już teraz ludzie kupują karpia. Boją się, że im zabraknie. Zauważa się już, że klienci kupują filety, bo potem mogą być droższe, może nie być. A niektórym nie przeszkadza, że karp jest mrożony. Karpie przed świętami będzie. Jeżeli zobaczą handlarze, że mamy naszego karpia mało, to natychmiast go znajdą w innych rejonach Europy i sprowadzą go tutaj w dobrej cenie. A wie pani, w tym roku może i zabraknąć. Marian Rapacewicz, właściciel gospodarstwa rybackiego w Kącku koło Warszawy. Czesi do tej pory dużo do nas importowali karpia. To mają problemy z wodą, mieli 30% zalanej powierzchni stawowej, dlatego że u nich opadów nie było atmosferycznych i nie wiem, czy nie zabraknie. W zeszłym roku u mnie na przykład karp kosztował 17 zł żywy karp. Kilogram? Za kilogram. A żywy karp kupowany był powiedzmy po 12 zł. No to w tym roku może być, może po 14, to wtedy o co najmniej 2-3 zł na kilogram wzrosną przetwory z tego karpia. Wigilia? Z amurem? No to jednak brzmi bardzo obco. No proszę tylko posłuchać. Amur. Mur. Amur, panie Julio. Dobrze, no właśnie. Izabela właśnie pytała o karpia przed świętami. No jednak to brzmi naturalniej. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. A karp to prawda. A karp to prawda. A karp to... to prawda, śliski jest. To pan Kuba oczywiście. W tym roku to tegoroczny fragment tegorocznego karpia. Już państwo być może słyszeli, jeśli nie, to proszę nasłuchiwać z radioodbiorników. No i proszę przede wszystkim szukać płyty. Znajdą ją państwo. Tam wiele znakomitych utworów, między innymi ten karp, do którego oczywiście będziemy wracali. 26 minut po 6, już niedługo. Skrót wiadomości. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna zbliża się, 6:30, czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Kierowcy poszkodowani w aferze Dieselgate bez szans na rozstrzygnięcie pozwu przed sądem w Polsce. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił ich pozew zbiorowy przeciwko Volkswagenowi. Chodzi o oprogramowanie zaniżające dane emisji spalin. Przestępstwo sfałszowania silników samochodów mogło mieć miejsce w Niemczech i tam powinno być sądzone. Tylko dwie osoby kupiły auta wyprodukowane w Polsce, a to za mało, aby złożyć pozew zbiorowy, mówiła sędzia Joanna Bittner. Jakby nie patrzeć, z której strony by nie podchodzić, i tak nam się kończy na odrzuceniu pozwu. Jak nie z powodu braku jurysdykcji, to z powodu zbyt małej liczebnie grupy. Ale pełnomocnicy 54 poszkodowanych nie składają broni, zapowiadają odwołanie jak w podobnych procesach w innych krajach.

tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Mistrzem świata w radości, oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty. A, żeby państwo słyszeli, jak redaktor śpiewał, bo zna słowa. Tak, ja pamiętam koncert Krystyny Prońko w Parku Wolności, jak byłem małym chłopcem i po koncercie miałem iść do pani Krystyny i podziękować nie za ten utwór, ale za Małe tęsknoty. I odebrało mi mowę, niestety. Odebrało? Tak, mama musiała podziękować. Dzisiaj odzyskał i śpiewał naprawdę pełną piersią. Pani Krystyna jest taką niedaleką sąsiadką. No tak, musisz podłączyć słuchawki, wtedy lepiej działają. Jeszcze jakby nie przerywały, tak jak ty mi, to byłoby w ogóle fantastycznie. Powiedz, ale słuchawki, ja wam nie przerywałem. Zgraliście się dzisiaj idealnie. A co dziś w prasie? No choćby w Rzeczpospolitej spogląda na nas Kormoran 2. Wiesz, co to jest Kormoran 2? No, nowsza wersja Kormorana 1. Oczywiście, że tak. Super niszczyciel. Zwróćmy uwagę też na tytuł, bo bardzo ładny. Super niszczyciel na morzu zapóźnień, jeśli chodzi o uzbrojenie marynarki. No, ale chwalmy się tym, co mamy. Najnowszy okręg w siłach morskich RP, jeden z najnowocześniejszych obecnie w NATO. Tropicieli min, właśnie Kormoran 2. W takiej infografice z opisami, ile mierzy, ile waży, ile może, a ile mógłby móc. To dziś na okładce Rzeczpospolitej. Ładny. Ale bardzo ładny. Na razie w wersji rysowanej. Jeśli chodzi o to, co wyżej, to jest też bardzo ciekawy tytuł. Koniec monopolu na aplikacje. No jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? Sądy. A właśnie. A myślę, że nie wszyscy mają takie skojarzenie ze słowem aplikacje. Ale rzeczywiście, i tu jest ciekawa rzecz, bo resort sprawiedliwości nie wyklucza, że droga do togi będzie wiodła także przez szkolenia na uczelniach. Udział uczelni w aplikacjach prawniczych jest stosunkowo duży na świecie. Nie odrzucamy idei wprowadzenia alternatywnej drogi dojścia do zawodu adwokata i radcy prawnego. Mówi Rzeczpospolitej Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Rzecz ciekawa. W dzienniku Gazecie Prawnej No, 700 chyba, który już 96. odcinek serialu Zakaz handlu w niedzielę. Dziś jak nie stracić na niedzieli? Dziennik pisze, że zakaz przyczyni się do wydłużenia godzin pracy w ciągu tygodnia w sklepach. Wiele firm intensyfikuje pracę nad wejściem do internetu, bo sprzedaż online w niedzielę nie będzie zakazana. Specjaliści od marketingu mówią, że w piątki i soboty duże placówki będą kusić jeszcze atrakcyjniejszymi promocjami niż dotąd. Plany sieci to dobre i złe wieści dla pracowników handlu. Złe, bo wielu będzie w tygodniu kończyć pracę późną nocą, a część w niedzielę obsługiwać sprzedaż internetową. Dobre, bo raczej nie dojdzie do zapowiadanej fali zwolnień, pisze dziennik Gazeta Prawna. A wyżej o tym, że UOKiK dostał nowe uprawnienie, nowe narzędzie, to kolejny krok do kontrolowania internetu. Urzędnicy będą mogli, uwaga, nakazać usunięcie z sieci strony adresowanej do konsumentów lub doprowadzić do zmiany znajdujących się na niej treści nieuczciwych firm, po prostu krótko mówiąc, na przykład sprzedających przez internet produkty, a nie wysyłających towaru, albo do ofert przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy pod płaszczykiem telefonu za złotówkę oferują nieświadomym klientom długoterminowy abonament. Państwowa sieć do blokowania internetu. Dziś w dzienniku o tym więcej. No o sądach także w Gazecie Codziennej. Otóż Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zbada okoliczności powstania i opublikowania komunikatu rzecznika KRS-u, chodzi o sędziego Żurka, w którym to komunikacie apelował o udział w piątkowej demonstracji sprzeciwiającej się reformie sądownictwa. Treścią odezwy z Dominicą są nie tylko parlamentarzyści należący do Rady. Nie była ona konsultowana nawet z przewodniczącym KRS-u. Dziś to jest na okładce Gazety Codziennej. No, o sądach także w Gazecie Wyborczej minister Ziobro czyści Kraków. Duży tytuł wraz ze zdjęciem dziś na okładce. A obok wyliczenia dotyczące prądu. Otóż tańszy prąd będzie droższy. Jak pisze Wyborcza, rząd PiS obiecywał obniżenie nocnych stawek za energię elektryczną, ale za ogrzewanie zapłacimy nawet około 1400 zł rocznie więcej. Wynika z projektu rozporządzenia resortu energii, który publikuje i opisuje dziś Gazeta Wyborcza. Wewnątrz historyk persona non grata, to już znana historia doktora habilitowanego Henryka Głębockiego, który dostał nakaz opuszczenia Rosji. Dziś o tym nie tylko w Wyborczej, także w naszym dzienniku. Tutaj głos zabrał również szef IPN-u. Doktor Jarosław Szarek mówi, no, jeżeli ta decyzja FSB zostanie podtrzymana, to będzie to ogromna strata dla nauki polskiej. FSB blokuje badania. Dziś taka rozmowa na trzeciej stronie naszego dziennika. Na okładkach tabloidów tragedia rodzinna z Kozienic, to już pewnie państwo znają, więc daruję, ale wewnątrz ciekawe rzeczy, które no, być może odmienią trochę losy wyborów. Trochę żartuję, ale ten układ polityczny albo układ sympatii wyborców. Taki podział się robi na kociarzy i psiarzy, tak, teraz. Miłośnicy właśnie. Kotów i psów. Najbardziej znany miłośnik kotów i najbardziej znany miłośnik psów stoją po obu stronach barykady. Czy czy to kryterium może zaważyć w wyborach? No, to przymrużymy oko. Kociarze kontra psiarze. Dzisiaj w dzienniku Fakt. A z kolei w dzienniku w Super Ekspresie o tym, że masa gubi masę, proszę pana. Idzie zima, człowiek powinien się najeść. Najsłynniejszy polski świadek koronny w miesiąc schudł 11 kg, ważył 137, waży 126, a chce ważyć 108, pisze Super Ekspres. No właśnie, ale nie wiem, czy to tak przed zimą, to może lepiej w drugą stronę. Albo na niedźwiedzia. Wiesz, jak to jest na niedźwiedzia? Najpierw masa, a potem hibernacja. I to jest kierunek dla niektórych, myślę, że pożądany. Pyszna rada. Piłka nożna, to dziś na koniec tygodnia piłka nożna i to jest 100 wydarzeń, które zmieniły futbol, czyli krótka, no może nie taka krótka, bo na kilku pokaźnych stronach piłki nożnej, krótka historia futbolu przez pryzmat 100 wydarzeń, które odmieniły tę dyscyplinę. No, czyta się to znakomicie, od końca, od setnego miejsca do pierwszego. Przez co jest na setnym? Co jest na setnym, proszę pana, na setnym? No dobrze, zdradzę, bo nie chciałem powiedzieć, co jest na pierwszym, ale na setnym mogę powiedzieć. Zaczyna się od takiego stwierdzenia, koniec Hiszpanii. To wydarzenie otwiera nasz subiektywny top, jako jedyne, które jeszcze nie miały miejsca i którego wpływów na światowy futbol nie znamy. Jeżeli Katalonia faktycznie odłączy się od Hiszpanii i stworzy własną reprezentację, będzie się liczyć na świecie, ale sama La Roja zacznie krwawić i być może nigdy nie odzyska świetności poziomu, na który weszła dekadę temu. No, to takie subiektywne spojrzenie na futbol, ale rzeczywiście Hiszpania bez Katalonii to byłoby coś. A więc, które zmienią i może... Co na pierwszym? Zmieniły i zmienią. Ha, na pierwszym, proszę pana. Mam powiedzieć, co na pierwszym, naprawdę? Odebrać panu tę radość? Mhm. Na pierwszym król futbolu. No, ale nie powiem, kto to, bo jest na okładce, zresztą widać. Pewnie się kibice domyślają. Jak sobie przeglądam jeszcze prasę kolorową... No, słyszę. Mam wrażenie, że nie widzę tego, co widzę. Ponieważ mam trzy telewizory i w każdym już dziś wystąpił książę Harry z narzeczoną. A tutaj nie ma. No wie pan, no może wyszły dodatki specjalne. A może jest to dodatek specjalny. A przecież jednak książę Harry, no tak, od wczoraj jest na pierwszych stronach wszędzie. Jest kandydatem. Poważnym już. Tak, poważnym. No i tak mi się przypomniało, że przecież mamy utwór pod tytułem Harry. Dawno nie grane, ładne przecież. Radio.pl. Pani Agnieszka napisała: mam prośbę, czy mógłby pan powiedzieć i zapewnić, że to będzie bardzo dobry dzień i będzie pani zadowolona? Bo urodziny dzisiaj mam, a urodziny w listopadzie to kiepski pomysł. To bardzo dobry pomysł jest. To będzie bardzo dobry dzień i będzie pani zadowolona. Wszystkiego najlepszego. Urywki z kalendarza. O, a w telewizorze dla odmiany książę Harry jest teraz. Za 10 minut 7. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Zaledwie tydzień mija od dnia życzliwości, a kalendarz pokazuje pod dzisiejszą datą dzień podłości. Niestety świętowanie tegoż wielu przychodzi z dużą łatwością i to przez cały rok. Na osłodę mamy jednak także dzień pocałunku. W przypadku całowania kochanków, kolegi męża, siostry żony, nastoletniego potomstwa na oczach klasy i psa za to, że pogonił kota sąsiada, znów mamy do czynienia z podłością. Za taką też Szwedzi musieli uznać 390 lat temu zwycięstwo polskiej floty pod Oliwą, przy czym nasi marynarze twierdzili z kolei, że Szwedzi mogą ich pocałować. Gdyby tego dnia na Bałtyk władował się na statku Ferdynand Magellan, na pewno nie nazwałby go Morzem Spokojnym, którego to określenia użył 490 lat temu, wpływając na ocean zwany odtąd Pacyfikiem. Choć wcale spokojnym nie jest, kolega Magellan zwyczajnie miał fuksa, ale nazwać ocean fuksikiem trochę głupio. Mój kuzyn za najlepszy samochód na świecie uważa kultowego dużego Fiata, bowiem w nim to po raz pierwszy się całował i w ogóle w różnych sytuacjach w tym pojeździe miał debiuty. Takich historii pewnie można by zebrać setki, a i tysiące. Dziś mija dokładnie pół wieku od chwili, w której z linii montażowej zjechał pierwszy Fiat 125P. 10 lat później jeden z brytyjskich magazynów motoryzacyjnych uznał wersję kombi w cenie do 3000 funtów za lepszą od Mazdy, Toyoty i Datsuna. Paru Japończyków otarło się wtedy o seppuku. Duże Fiaty rozjechały się po świecie. Najwięcej wyeksportowano do Jugosławii, blisko 15 tysięcy. Najmniej do Hongkongu, tylko 3. I do dziś są tam kłopoty z częściami zamiennymi. Wersje dla zagranicy miały swoje nazwy. W Finlandii Laponia, w Danii FSO Polda, we Francji Linda, Montana lub Arizona Pickup, w Jugosławii, oho, Zastawa, a w Chile Polones, w Polsce FSO Credence. Samochód legenda, samochód wiozący nadzieję, że coś być musi do cholery za zakrętem. Całuję Państwa mocno. Mua, mua, mua. Dziękujemy. Czujemy się ucałowani. Łukasz, błąd. No, miał jeszcze nazwę pod tytułem Kwadrat i Kanciak chyba też. No i coś być musi. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, to cholery za zakrętem. Tja, za siedem, siódma będzie. No, no.